tænder min PC og får chatte. For chatten er der altid noget ved. Her finder jeg en side, man kan chatte. Og så får jeg chattungen på glæde. Jeg chatter lidt med en, der hedder Bilde. Hun fortæller mig, at hun er millionær. Det blev hun samme dag, som hun blev enke. Men det er jo sådan, som det ofte er. Hun chatter med et spørgsmål i chatten. Er jeg en mand eller en pige? Jeg bliver i tvivl, men kigger ind på katten. Og så ved jeg lige, hvad jeg skal sige. Oh, jeg er en form for mand. En form for mand, der synger mange sange. Oh, lad os chatte natten lang. Eller indtil jeg har gjort dig alt for bange. For alt jeg skriver lyder som en sang. Ja, alt jeg skriver lyder som en sang. Nu er vi begge to langt over de 60. Selvgebisset er næsten rød væg. Men sidst vi prøvede hængning, var det sexy. Næste gang, så går den nok slet ikke. Åh, oh, jeg er en form for mand. En form for mand, der søger sange. Åh, oh, lad os chatte natten lang. Eller indtil jeg gør dig for bange. Og præsten chatter hen i læden. Og chatter til os to, der hænger der. Så chatter han ned i rapporten. De to tosser, de var ikke bedre værd. Men oh, jeg er en form for mand. En form for mand, der synger sang. Oh, og hvis jeg har gjort dig bange, så er det bare så godt, ja det er.